Działalność organizmu. Pamiętaj o dniu mamy i obdaruj ją wyjątkowym prezentem. Kup dla niej suplement diety Farmaton Geriavit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do niemal 20 tysięcy wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 245 nowych przypadkach. Nie będzie w tym roku inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, została odwołana z powodu pandemii. W Rosji jest już prawie 320 tysięcy zakażonych. Część regionów zaostrza rygory kwarantanny. O 245 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły trzy kolejne osoby. W ciągu doby wyzdrowiało 269 chorych. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim. Powiedz, czy nadal najwięcej nowych zachorowań jest na Śląsku? Niestety tak. Spośród 245 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem aż 189 jest z województwa śląskiego. Takie podwyższone dane ze Śląska mogą się utrzymywać w ciągu najbliższych dni, powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To jest sytuacja, którą będziemy obserwowali jeszcze pewnie przez około tydzień, ponieważ obecnie trwają wymazy, obecnie trwa pobieranie próbek od rodzin pracowników przemysłu wydobywczego. Chcemy, żeby wszyscy, którzy mogli mieć kontakt z koronawirusem, tak jak to zawsze mówiliśmy, mieli możliwość uzyskania takiego testu. Poza Śląskiem 56 kolejnych przypadków w kraju dotyczy 16 w województwie wielkopolskim, 12 zachodniopomorskim i 10 małopolskim. W innych regionach było po kilka przypadków. Trzy kolejne osoby zarażone koronawirusem, które zmarły, to dwóch 78-latków w Tychach i Cieszynie i 60-letnia kobieta w Puławach. Wszystkie miały choroby współistniejące. Ministerstwo wskazało, że mamy już 8,5 tysiąca ozdrowieńców, co oznacza, że ponad 40% zarażonych wyzdrowiało. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej. A wszystkie te informacje zebrał Mariusz Pieśniewski. Dziękuję za relację. Z powodu koronawirusa nie odbędzie się tegoroczna inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Komunikat w tej sprawie podali organizatorzy imprezy. Tegoroczna edycja miała mieć charakter wyjątkowy ze względu na okrągłą 610. rocznicę bitwy. Kolejne bony na usługi kosmetyczne dotarły do pracowniczek tyskiego szpitala. To w ramach ogólnopolskiej akcji Piękno dla Bohaterek. A o szczegółach Marta Dobrowolska z Polskiego Radia Katowice. W Tychach udało się uzbierać 83 bony na darmowe usługi w miejscowych salonach kosmetycznych, fryzjerskich oraz spa. Upominki trafiły do żeńskiej części załogi, która stanowi 80% wszystkich pracowników szpitala. Karnety zbierane były przez kilka dni, a wszystko po to, aby poprawić samopoczucie kobiet, które pracują ciężko w szpitalach, walcząc o nasze życie i zdrowie. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Bony wręczono m.in. pracownikom szpitali w Sosnowcu, Jaworznie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Częstochowie i w Bielsku-Białej. Kampania społeczna Piękno dla Bohaterek to ogólnopolska akcja zorganizowana na rzecz kobiet pracujących w służbie zdrowia. W Rosji do prawie 318 tysięcy wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Od 6 dni rosyjskie służby sanitarne rejestrują w ciągu doby mniej niż 10 tysięcy chorych na COVID-19. W ciągu ostatnich 24 godzin w Rosji zarejestrowano 8849 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej chorych na COVID-19 wykryto w Moskwie. W stolicy zdiagnozowano 3746 nowych przypadków. Rosyjskie służby sanitarne poinformowały, że od początku pandemii zmarło 3099 osób zakażonych koronawirusem. W tym czasie wyzdrowiało ponad 92 tysiące osób i do tej pory w Rosji wykonano prawie 8 milionów testów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ciało kobiety znalezione w Piotrowie koło Nowego Dworu Gdańskiego to poszukiwana od kilku miesięcy 23-letnia Paulina P. z Podłomży. Potwierdziły to wyniki badań DNA. Kobieta zaginęła 2 miesiące temu i od tego czasu była poszukiwana. Ostatni raz była widziana właśnie w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie pojechała do swojego byłego chłopaka, 20-letniego Patryka D. To właśnie on wskazał śledczym miejsce, gdzie ukryte były fragmenty ciała kobiety. Mężczyzna jest zatrzymany, usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy. Patryk D. poćwiartował ciało zamordowanej kobiety i zakopał je w lesie. Prokuratura długo oficjalnie nie potwierdzała tożsamości zamordowanej. Po sekcji zwłok wiadomo było jedynie, że była to kobieta. Dlatego konieczne były badania genetyczne. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Porter Band. Pamiętam, jak za nią Kacek przygotowywaliśmy audycję z cyklu Historia pewnej płyty i John Porter opowiadał o tym krążku, to w którymś momencie po naprawdę dociekliwych pytaniach i wielu powiedział, no to może zaświećcie mi lampką w oczy, to przypomnę sobie troszkę więcej.

Teatr Żydowski w Domu. Oprócz dorosłych widzów zaprosił również dzieci i młodzież 22 maja o 19 pokaże Szlemiela Ryszarda Marka Gruńskiego w adaptacji, reżyserii i wykonaniu Ernestyny Winnickiej. Tytułowy Szlemiel, imię oznacza pechowca, jest buldogiem angielskim, który nie może raczej narzekać na życie. Żyje sobie w mieszczańskiej kamienicy w Alejach Ujazdowskich, kiedy nagle jego psie życie przerywa wybuch wojny. Opowiedzieć o tym, co nastąpi z perspektywy psa, przystępnie dla najmłodszych. Tak właśnie robił zmarły nie tak dawno Ryszard Marek Groński. We wszystkich wydarzeniach Teatr Żydowski może uczestniczyć na profilach Facebooka, YouTube'a oraz Vimeo. Wydarzenia są bezpłatne, ale dla każdego, kto chciałby wesprzeć Teatr Żydowski, doborna jest składka. Dane do wpłat znajdują się na stronie. Warto wspomnieć, że przez cały tydzień w Centrum Kultury Jidysz, będącym częścią Teatru Żydowskiego, w formule online odbywają się lektoraty języka hebrajskiego i jidysz, wykłady Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego oraz w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykłady i warsztaty komputerowe, wycinanki, kolaże, tańca izraelskiego, teatrzyku lalkowego Simche, języka jidysz, hebrajskiego, angielskiego. Ja przyłączam się do tego apelu. Jednocześnie polecam Państwa uwadze przedostatni spektakl Krzysztofa Warlikowskiego, czyli Francuzów. Gwiazdorska obsada, przepiękna przestrzeń, muzyka. To wszystko znaki rozpoznawcze teatru Krzysztofa Warlikowskiego, który krąży tu wokół źródeł europejskiej tożsamości. Pytań o schyłek jej kultury i kryzys jej elit. Francuzów zobaczyć będzie można w sobotę wieczorem, a wszystkie informacje, jak to zrobić, na stronie Nowego Teatru. Propozycję dla Państwa przygotował Jan Niebudek. Kłamiesz, kłamiesz, szaleł, klękniesz, kłamiesz

No i tak w końcu oddaliśmy głos śpiewającym paniom również. Joanna Forbrot w pięknym utworze Jedyna taka jesień. Właściwie przez wszystkie cztery pory roku przeszliśmy wraz z tą piosenką, ale mam mnóstwo uroku. Chociaż trzeba przyznać, że w tym roku tam początek, właściwie koniec wiosny jest no, niezbyt gorący, chociaż nie da się ukryć, że słoneczne. A jak dzisiaj patrzyłem na osoby chodzące po ulicy w krótkich spodenkach i z krótkim rękawkiem, a ja byłem wkrótce zapiętej po samą szyję, to troszkę mi się od razu robiło jeszcze chłodniej. Tu Trójka. Do godziny 15 dużo muzyki, nie tylko polskiej, a za chwilę będzie AJRL, a potem coś a propos. Przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny, daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. Wstyd. sporo dzisiaj wspomnień, ale z tego, co widzę po mailach, to te wspomnienia Państwu są dzisiaj absolutnie potrzebne. Grupa IRL w tej chwili, a u nas czas na coś dla ducha również, czyli powieść, którą Państwo uznali za najważniejszą w XX wieku. Powieść, którą sfilmowano w Hollywood i przypomnę, że doktora Chrisa Kelvina grał w tym filmie George Clooney. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Czemu to zrobiłaś, Harry? Nie. To ja? Oczami wskazała na drzwi. Tak. Nie pamiętasz? Nie. To znaczy, zobaczyłam, że cię nie ma. Przestraszyłam się bardzo i... I co? Nie pamiętam. Coś musiało się stać. Co? Nie wiem. A co pamiętasz? Co było potem? Siedziałam tu na łóżku. A tego, jak cię przyniosłem, nie pamiętasz? Wahała się. Kąciki ust opuściły się, twarz miała napiętą. Zdaje się, może sama nie wiem. Wstała, podeszła do strzaskanych drzwi. Chris! Ująłem ją z tyłu za ramiona. Narada. Poszliśmy do małego pomieszczenia operacyjnego obok radiostacji. Miałem pewien plan. Powiedziałem, że chcę ją na wszelki wypadek zbadać. Usadowiłem na rozkładanym fotelu i wydobyłem ze sterylizatora strzykawkę i igły. Pobrałem krople krwi z jej palca, zrobiłem rozmaz. Rzeczowość tej roboty działała uspokajająco. Harry, spoczywając na poduszkach rozłożonego krzesła, rozglądała się po zatłoczonym aparatami wnętrzu operacyjnej. Ciszę przerwał urywany brzęczek wewnętrznego telefonu. Podniosłem słuchawkę. Kelvin, powiedziałem. Nie spuszczałem oka z Harry, która od jakiegoś czasu była apatyczna, jakby wyczerpana przeżyciami ostatnich godzin. Jesteś w operacyjnej. Nareszcie. Usłyszałem jakby westchnienie ulgi, mówił Snout. Czekałem ze słuchawką przyciśniętą do ucha. Masz gościa, co? Tak. Jesteś zajęty. Tak. Takie badanie, hm? A co, chcesz zagrać partyjkę szachów? Daj spokój, Kelvin. Sartorius chce się z tobą widzieć, to znaczy z nami. To nowość, odparłem zaskoczony. A co z... urwałem i dokończyłem. Czy jest sam? Nie, źle się wyraziłem. On chce porozmawiać z nami. Połączymy się w trójkę wizofonem, tylko ekrany się przysłoni. Ach tak, to dlaczego wprost do mnie nie zatelefonował? Wstydzi się? No, coś w tym rodzaju. Burknął niewyraźnie Snout. Więc jak? Powiedzmy za godzinę, dobrze? Dobrze. Widziałem go w ekranie, samą twarz, nie większą od dłoni. Przez chwilę naznaczoną leciutkim szumem prądu patrzał mi badawczo w oczy. Na koniec odezwał się z pewnym wahaniem. Jak ci się żyje? Znośnie. A tobie jak? Przypuszczam, że trochę gorzej niż tobie. Czy mógłbym... Chcesz przyjść do mnie? Domyśliłem się. Spojrzałem przez ramię na Harry. Zostaw to, słyszysz? Zostaw ty... Dobiegł mnie podniesiony głos Snauta. Zobaczyłem w ekranie jego profil. Reszty nie słyszałem. Zakrył ręką mikrofon, ale widziałem jego poruszające się usta. Nie, nie mogę przyjść. Może potem, więc za godzinę. Powiedział szybko i ekran zgasł. Powiesiłem słuchawkę. Kto to był? Spytała obojętnie Harry. Taki jeden, Snaut, cybernetyk, nie znasz go. Długo to jeszcze potrwa. A co? Nudzisz się? Spytałem. Włożyłem pierwszy z serii preparatów do kasety mikroskopu neutrinowego. Rozrywek wiele tu nie ma, jeżeli moje skromne towarzystwo nie wystarczy ci, to będzie krucho. Mówiłem, przedłużając z roztargnieniem przerwy między wyrazami, równocześnie ściągnąłem oburącz wielką czarną głowicę, w której świecił okular mikroskopu, i wcisnąłem oczy w głąb miękkiej gumowej muszli. Harry powiedziała coś, co nie doszło do mnie. Widziałem z góry w stromym skrócie ogromną pustynię zalaną srebrnym blaskiem. Powinienem był zobaczyć drgające mgiełki atomów, niby galaretowatą trzęsionkę, ale nie było ich. Ekran płonął niepokalanym srebrem. Pchnąłem dźwignię do końca. Buczenie nasiliło się gniewnie, lecz nadal nic nie widziałem. Powtarzający się, brzęczący sygnał dawał mi znać, że aparatura jest przeciążona. Raz jeszcze spojrzałem w srebrną pustkę i wyłączyłem prąd. Spojrzałem na Harry. Otwierała właśnie usta w ziewnięciu, które zmieniła zręcznie w uśmiech. Jak tam ze mną? Spytała. Bardzo dobrze, powiedziałem. Myślę, że nie może być lepiej. Co to znaczyło? To ciało z pozoru tak wiotkie i kruche, w istocie niezniszczalne. W ostatecznym swoim dnie okazało się złożone z nicości. Chris! Usłyszałem jakby z wielkiej dali. Telefon, Chris! Co? A, tak, dziękuję. Kelvin, podniosłem słuchawkę. Snaut. Przełączyłem linię tak, że słyszymy się równocześnie we trzech. Witam pana, doktorze Kelvin. Rozległ się wysoki, nosowy głos Sartoriusa. Moje uszanowanie panu doktorowi, odparłem. Chciałem kolegom przedstawić pewne kwestie związane z fantomami. Słyszałem i nie słyszałem jednocześnie Sartoriusa. Jakby dobijał mi się do świadomości. Broniłem się przed tym głosem, wciąż wpatrzony w probówkę ze skrzepłą krwią. Po środku ekranu ciemniała pionowa linia na znak, że odbieram jednocześnie dwa kanały. Po obu jej stronach powinny się były znajdować twarze moich rozmówców. Szkło było jednak ciemne i tylko wąska obwódka pałania wzdłuż ramki świadczyła, że aparatura działa. Lecz ekrany są czymś zasłonięte. Każdy z nas przeprowadzał rozmaite badania. Znów ta sama ostrożność w nosowym głosie mówiącego. Chwila ciszy. Może połączymy najpierw nasze wiadomości, a potem mógłbym wypowiedzieć to, do czego doszedłem osobiście. Może pan pierwszy, doktorze Kelvin? Ja? Powiedziałem. Nagle poczułem wzrok Harry. Położyłem probówkę na stole. W pierwszej chwili chciałem się wymówić, ale niespodziewanie dla samego siebie rzekłem: dobrze, małe konwersatorium, dobrze. Zrobiłem tyle co nic, ale mogę mówić. Jeden preparat histologiczny i parę reakcji, mikroreakcji. Odniosłem wrażenie, że... Do tego momentu pojęcia nie miałem, co powiedzieć. Raptem jakby coś we mnie się otwarło. Wszystko jest w normie, ale to kamuflaż. Maska. Jest to w jakimś sensie superkopia. Odtworzenie. Dokładniejsze od oryginału. To znaczy, że tam, gdzie u człowieka napotykamy kres ziarnistości, kres podzielności strukturalnej, tutaj prowadzi dalsza droga dzięki zastosowaniu budulca podatomowego. Zaraz, zaraz. Jak pan to rozumie? Indagował Sartorius. Snaut nie odzywał się. Harry popatrzyła w moją stronę. Zorientowałem się we własnym podnieceniu. Ostatnie słowa niemal wykrzyczałem. Ochłonąwszy, zamknąłem oczy. Jak to wyrazić?